होली दुल्हन चली, ओ पहन चली तीन रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना देखे दुनिया ढोली, दुल्हन चली ओ पहन चली तीन रंग की चोली। ही आजादी की दुल्हनिया का वर है, पिस्तल बेली दुल्हन का सिंदूर सुहाग अमर है, माता है कस्तूरबा जैसी, बाबुल गांधी जैसे चाचा इसके नेहरू शास्त्री, डरे न दुश्मन कैसे डरे न दुश्मन कैसे, वीर शिवाजी जैसे वीरन लक्ष्मी बाई बहना, लक्ष्मण जिसके बोध भगत सिंह उसका फिर क्या कहना, उसका फिर क्या कहना, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, जिसके लिए जवान बहा सकते हैं खून की गंगा, आगे पीछे तीनों सेना लेके चले तिरंगा, सेना चलती है लेके